Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 32. Мінула трохі часу. Я пачаў пісаць чарговую аповесць, але мусіў увесь час прыпыняцца, не было адбою ад журналістаў сваіх і прыезджых. За гэты час у Менск завіталі карэспандэнты з Варшавы, з Прагі, з нямецкага Шпігелю. Маскоўскія газетчыкі наогул, здаецца, не выязджалі з Беларусі. Даваць інтэрв'ю справа дзівадзячная ва ўсіх адносінах, бо далёка не заўсёды маеш магчымасць пракантраляваць аканчальны тэкст, заўсёды знойдуцца недакладнасці, а то і памылкі, за якія пасля бывае прыкра. Аднойчы нечакана нават без папярэдняга званку на парозе з'явіўся Анатоль Бутэвіч, які тады працаваў у ЦК і ашаломіў мяне: «Трэба ехаць у Маскву. Во білеты, праз 3 гадзіны будзе машына і ў аэрапорт. Паедзеце ў Амерыку з Гарбачовым». Тое было дзіўнавата, у Амерыку я яшчэ не ездзіў. Але навошта з Гарбачовым? Таго Бутэвіч не ведаў, сказаў толькі: «Каманда з ЦК КПСС, раю паспішацца». Што ж, дзеля такой справы можна было і паспішацца. Я хуценька сабраўся і паехаў. У Маскве спаткала ў аэрапорце кансультантка Саюза пісьменнікаў па беларускай літаратуры Галя Грыбоўская, адвезла на Старую плошчу. Там хуценька правялі па нейкіх кабінетах, напісалі, падпісалі, што трэба было, дакументы, грошы. Валюты ў касе ўжо не аказалася. Нейкая бухгалтарка выняла свае сумачкі $200, з тым і паехаў ва ўнукаўскі аэрапорт. У невялічкай і утульнай зальцы ўрадавага аэрапорту збіраліся тыя, каму належала суправаджаць Гарбачова на спатканне з Рэйганам. Там я ўбачыў некаторых знаёмых, і сярод іх пісьменнікаў Ігара Дзяткова і Уладзіміра Карпава, рэжысёраў Марка Захарова, грузіна Тангіза Абуладзе, чэкоўца Наіля Бікеніна, журналіста Андрэя Грачова, некаторых іншых. Гарбачоў з Раісай Максімаўнай і Яховай ляцелі ў другім самалёце. Пералёт быў даўгі, з 2 пасадкамі ў Англіі і Канадзе. Ці не ўсе ў самалёце былі між сабой знаёмыя, сядалі хто дзе хацеў і актыўна кантактавалі. Для мяне сеў нейкі незнаёмы чалавек, дужа гаваркі і кампанейскі. Ён усё распавядаў мне пра палітыку, пытаўся пра Беларусь і сам шмат расказваў пра перабудову. Пасля я папытаўся, хто гэта, але ніхто са знаёмых не мог яго назваць. У Нью-Йорку той знік і болей я яго не бачыў. Першую ноч у Амерыцы пераначаваў у цесным кутнім пакойчыку беларускага прадстаўніцтва ў ААН, куды мяне пасяліў прадстаўнік Беларусі Лео Максімаў. Ён сказаў, што ў тым пакоі знаходзілі прытулак шмат якія беларускія пісьменнікі, што прыязджалі на сесіі ААН. Затым мяне перавялі ў недалёкі гатэль да астатняй дэлегацыі. Пра тое паклапаціўся мой сябра Ігар Дзяткоў, каб быць разам. Там, на адным паверсе, мы пражылі побач некалькі дзён. Нашымі суседзямі былі Андрэй Грачоў і акадэмік Алег Багамолаў. Першы дзень, хутчэй рэшту дня, апынуўся вольным, і мы пайшлі швэндаць па горадзе, які бачылі ўпершыню. 5-я авеню в аколіцы цэнтральнага парку Брадвей. У Нью-Йорку найперш уражвалі яго высачэзныя шкляныя гмахі. Вуліцы, што ў дзень патаналі ў цяні, ноччу былі дашчэнту заліты электрычнасцю, тое было ненатуральна пасля цёмнай і пустэльнай уначы Масквы. Тут да ранку таўкліся людзі, панавала разнамоўя, чуўся звыклы расійскі мат, нашы не стрымліваліся, мяркуючы, што ніхто іх не разумее. Пакуль наш шэф кантактаваў з Рэйганам, мы ўдзельнічалі ў прэс-канферэнцыях, дзеля якіх, як я зразумеў, і прыехалі. Кіраваў усім прэс-аташэ Гарбачова Андрэй Грачоў. На добрай ангельскай мове ён тлумачыў разнакаляровым журналістам асновы новай палітыкі краіны. Мы ўдакладнялі дэталі і адказвалі на пытанні. Цікавасць з боку журналістаў была вялікая, пытанняў задавалі шмат. Не на ўсе з іх мы маглі даць адказы, асабліва ў галіне эканомікі ці фінансаў. Ну а што да культуры, дык тут Ігар Дзяткоў і адказваў, і азадачваў адначасна, бо і сам надта сумніваўся ў перабудове, якая ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам партыі камуністаў. У адзін з дзён напрыканцы візіту я быў прызначаны ў групу эканамістаў для сустрэчы ў амерыканскіх дзелавых колах. Сваіх расійскіх калегаў у гатэлі не знайшоў, думаў, што пабачу іх на месцы сустрэчы недзе ў інстытуце ўсходніх зносінаў, ці як ён там дакладна называўся. Прыехаўшы туды, загадзя, чакаў каля брамы, ды нікога не дачакаўся. Змушаны быў ісці адзін, бо наспеў час сустрэчы. У шыкоўных залях па шырокай дывановай лесвіцы мяне правялі на другі паверх, дзе за круглым сталом ужо сабраліся стузін старэчых амерыканцаў, усе старанна апранутыя ў тройках з гальштукамі і бабачкамі, некаторыя з кіёчкамі ў руках. Па чарзе прадставіліся, усім я паціснуў іх старэчыя бы птушыныя лапкі пальчыкі. Селі за ланч, што з'елі, трохі выпілі віна, якое падліваў Случка. Пакуль былі заняты ланчам, усе маўчалі, амаль маўчалі. Толькі як ланч быў скончылі, перабілі позіркі на госця. Госць у той час пачуваўся даволі ніякавата, бо калегаў усё не было. А што гаварыць з гэтымі, не ведаў. Закурыўшы свае сігары, гэтыя найперш папыталіся, якую фірму госць прэзентуе. Я трохі памарудзіў і адказаў, што тая фірма завецца «Саюз пісьменнікаў». Гаспадары стрымана зірнулі адзін на аднаго, хтось пагартаў нейкія паперы, што былі раскладзеныя перад ім, ды, мабыць, названай фірмы ў іх не знайшоў, але болей не пытаўся. Я штось пачаў гаварыць пра важнасць устанаўлення эканамічных сувязяў паміж нашымі краінамі, мяне засяроджана слухалі, хаця за сталом ужо запанавала няёмкасць. Я ўсё не пераставаў чакаць сваіх эканамістаў, адмыслоўцу з міністэрства і ведомства, ды іх не было. Тады пасля даволі працяглай паўзы адзін ці не самы старэчы амерыканец запытаўся, а якім чынам яны могуць пераводзіць прыбыткі ад свайго бізнесу? Ці не мог бы сэр Быков назваць адпаведны банк? Сэр Быков на тое толькі паціснуў худымі плячыма. Тады старэйшы за сталом падняў бакал з віном і прапанаваў выпіць за здароўе прэзідэнта Гарбачова. Выпілі і ўсе ўсталі. Мой візіт да дзелавой Амерыкі быў скончаны. Увечары ў гатэлі я папытаўся ў Ігара Дзяткова, як тое разумець, чаму савецкія эканамісты ігнаравалі сустрэчу. Ігар Александрович, які лепей за мяне арыентаваўся ў вялікай палітыцы, толькі усміхнуўся. А што б яны там сказалі? Што яны наогул могуць сказаць амерыканскім капіталістам? Ды не па тое яны прыехалі. Мабыць, і правда не па тое. А тады быў прыём у ААН, які вялі Міхаіл Сергеевіч і Раіса Максімовна. За фуршэтам я трохі пагутарыў з Александрам Мікалаевічам Якулевым. Папытаўся, чаму ён сышоў з культуры, якой апекваўся ў ЦК, і той адказаў проста, камунапатрыёты выжылі. Як пасля стала вядома, тое было праўдай. Камунапатрыёты заўсёды і ўсіх перамагалі, нават членаў палітбюро такую мелі сілу. Уначы мяне пабудзіў Ігар Дзяткоў. Усіх нашых з гатэлю клікалі ў прадстаўніцтва ААН, дзе мелася сустрэча з Гарбачовым. Мы хутка прануліся і пайшлі, прадстаўніцтва было недалёка. Там перад варотамі ўжо збіраліся нашы, але ў будынак нікога не пушчалі, чакалі, калі падвязуць раму, патрэбную дзеля бяспекі Гарбачова. Абсурднасць той меры была відавочнай, ад каго забяспечваць ягоную бяспеку. Але менавіта так. І мы не маглі даўмецца, якая прычына змусіла Гарбачова паднімаць сярод ночы ягоную дэлегацыю. Што здарылася? Тады паявіўся Шэварднадзе і сказаў, што Гарбачоў перападзяе візіт, і мы вяртаемся. Але чаму? Што здарылася? А вы не ведаеце, што здараецца дома, калі гаспадар у ад'ездзе, сказаў шматвопытны журналіст, міжнароднік Валянцін Зорын. Мы пахаладзелі. Я спалохаўся, як даўно ўжо не палохаўся, няўжо путч, няўжо яны адважыліся, ціха і разгублена гаварыў Дзяткоў. Але тады яны яшчэ не адважваліся. Путч чакаў свайго часу, а мы проста вярталіся. Пра тое сказаў Гарбачоў, сабраўшы дэлегацыю. У Арменіі бяда, растрэсла рэспубліку, раніцай адлітаем. Тая паездка была, можа, самай прыкрай з усіх маіх паездак за мяжу. Вядома, шмат што можна было спісаць на жахлівую катастрофу ў Арменіі, але не ўсё. Я ўбачыў тады акружэнне ініцыятара перабудовы і дужа засумняваўся, што яно імкнулася да яе. Ім і без таго было няблага, а можа нават і лепей, чым у тым часе, які наступіў пасля і ў які яны зусім не імкнуліся.